różnorodny niczym zagrania Roberta Lewandowskiego. W tej dyscyplinie gra nigdy nie ustaje, może toczyć się wszędzie i cieszyć każdego, a wygrana jest zawsze w zasięgu ręki. Powiesz, że taki sport nie istnieje? My odpowiemy, że znasz go doskonale. Czy już wiesz, jaki jest ulubiony sport Polaków? Odwiedź nas w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 24 października, jest 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Kto otrzyma misję sformowania rządu? W Pałacu Prezydenckim trwają konsultacje w tej sprawie. Wołodymyr Zełenski połączył się z uczestnikami drugiego szczytu parlamentarnego Platformy Krymskiej. Jego wystąpienia słuchał nasz praski korespondent. Rusza konkurs Możemy Więcej dla organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne. Za nami pierwszy dzień politycznych konsultacji u prezydenta Andrzeja Dudy w związku z tworzeniem nowego rządu. Jako pierwsi do Pałacu Prezydenckiego przyjechali przedstawiciele obecnie rządzącej partii Prawa i Sprawiedliwości. Potem prezydent rozmawiał z politykami Koalicji Obywatelskiej. Konsultacje od początku śledzi Agnieszka Dążkiewicz. Wiemy, że po spotkaniu z PiS o rozmowie poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek. Agnieszka, powiedz, co mówił ten polityk. No tak, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości przekazał nam dziennikarzom, że rozmowa z prezydentem Andrzejem Dudą była rzeczowa i skupiała się na merytorycznych tematach związanych przede wszystkim z najbliższą przyszłością. Oczywiście tą dotyczącą misji tworzenia nowego rządu. Rafał Bochenek przypomniał, że zwyczajowo to partia, która zdobywa najwięcej głosów, taką misję otrzymuje. To jest decyzja oczywiście pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ja podejrzewam, że po tych konsultacjach, które się będą odbywały i dzisiaj, i jutro, będą podejmowane dalsze decyzje. Chociaż jak państwo doskonale wiecie, zwyczajem konstytucyjnym jest to, iż dotychczas misja formułowania rządu była powierzana zwycięskiej partii, a tą zwycięską partią jest Prawo i Sprawiedliwość. Rzecznik PiS dodał również, że rozmowa w Pałacu Prezydenckim miała charakter konsultacyjny i jasna deklaracja ze strony Andrzeja Dudy co do powierzenia misji tworzenia rządu akurat Prawu i Sprawiedliwości nie padła. Bochenek przypomniał, że prezydent będzie jeszcze rozmawiał z innymi partiami na ten temat. Mówiła Agnieszka Dążkiewicz, dziękujemy za relację. Im więcej narodów będzie z nami, tym szybciej zakończymy rosyjską agresję, powiedział prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski połączył się z uczestnikami drugiego szczytu parlamentarnego Platformy Krymskiej, który odbywa się w Pradze. Biorą w nim udział przedstawiciele 40 państw. Wołodymyr Zełenski powiedział, że obecnie Ukraina stara się przerwać szlaki transportowe prowadzące z Rosji na Krym. Dodał, że choć dotąd nie udało się odzyskać pełnej kontroli nad półwyspem, to w przyszłości z pewnością się tak stanie. Tymczasem rosną proukraińskie nastroje na Krymie. Mamy tam wielu sojuszników. Ludzie mają coraz większą świadomość, że ostatecznie Rosja będzie zmuszona się wycofać. Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk zaznaczył, że bez pełnego przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy z Krymem włącznie nie ma szans na trwały pokój. Zebraliśmy się tu, ponieważ dostrzegamy potrzebę wspólnego działania wobec jednego z najbardziej bolesnych wyzwań naszych czasów. Wszyscy jesteśmy przekonani co do potrzeby zachowania porządku międzynarodowego i utrzymania szacunku do prawa międzynarodowego. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Platforma Krymska powstała w 2021 roku z inicjatywy Ukrainy. To forum do koordynacji działań dotyczących anektowanego przez Rosję terytorium. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła alert SMS do osób przebywających na terenie Gdańska, Sopotu, Gdyni i powiatu kartuskiego w związku z poszukiwaniami zabójcy sześciolatka. Policja w Gdyni prowadzi poszukiwania Grzegorza Borysa. Nie utrudniaj działań służb i nie wchodź do lasu pomiędzy Karwinami a Chważnem, brzmi komunikat. Wcześniej sąd wydał europejski nakaz aresztowania wobec poszukiwanego od piątku mężczyzny, który jest podejrzany o zabójstwo swojego sześcioletniego syna. Do zbrodni doszło w mieszkaniu w Gdyni. Policja nadal prosi o wszelkie informacje na temat poszukiwanego. Można je przekazywać na alarmowy numer 112. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs Możemy Więcej dla organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne. Kamil Bobek z PFRON powiedział Polskiemu Radiu, że konkurs dotyczy kilku obszarów. Chodzi na przykład o zwiększanie samodzielności osób z niepełnosprawnościami i wspieranie ich aktywności. Możemy sfinansować różnego rodzaju imprezy, wydarzenia, spotkania, w których biorą udział osoby z niepełnosprawnością. Oczywiście niezwykle ważnym aspektem jest także zatrudnienie osób niepełnosprawnych, stąd też jeden z kierunków pomocy odnosi się do działań organizacji pozarządowych ułatwiających wejście osób z niepełnosprawnością na rynek pracy. Pula środków przeznaczonych dla zwycięskich organizacji to 300 milionów złotych. PFRON wnioski przyjmuje do 5 grudnia, rozstrzygnięcie konkursu w pierwszym kwartale przyszłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ej, tak ładnie teraz za oknami na Myśliwieckiej piękne słońce. Pan synoptyk informuje, że wieczorem i nocą będzie się chmurzyć. Te chmury z deszczem przesuną się z południowego zachodu na północny wschód i do rana najwięcej opadów, szczególnie na południu. Tej nocy od 5 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 12 na południu. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale i będzie padał deszcz, najmocniej na wschodzie i na południu. Na zachodzie będą to opady stopniowo zanikające. Ciekawa sytuacja z wiatrem. Jutro wiatr słaby, na wschodzie umiarkowany. Na wschodzie wschodni, na zachodzie zachodni. No taka sytuacja. Jutro od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 w centrum, do 15 na Górnym Śląsku. Sprawdzają się, oj, sprawdzają się słowa pana synoptyka. Na prognozę w tym tygodniu już przyzwyczailiśmy się wczoraj. Pochmurno, deszczowo, mgliście z samego rana. Dziś słonecznie i ciepło, taka jesienna pogoda do końca tygodnia. Pochmurne, deszczowe dni będą przeplatały się z tymi słonecznymi. Dziś ten korzystniejszy wariant. No i co najważniejsze, pan synoptyk zachwala się. Bardzo proszę, noce bez przymrozków. Program Trzeci Polskiego Radia. No i to powinny być oklaski dla pana synoptyka. Bardzo proszę, 6 minut po 15. Dzień dobry państwu. Black Kiss. Na otwarcie popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Witamy Państwa serdecznie. Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Te najważniejsze informacje oczywiście z kraju, z zagranicy, z działu ekonomicznego, sportowego, ale także najważniejsze informacje dla kierowców. To, ale również najlepsza muzyka. Mam nadzieję, że popołudniową porą, kiedy to jeszcze słońce, przynajmniej za oknem na Myśliwieckiej, jesteśmy w stanie przekazać Państwu, gdziekolwiek słuchają Państwo po południu trójki. 10,5 minuty po godzinie 15. Dzisiejszą audycję rozpoczniemy od informacji o tym, że masowiec polskiej żeglugi morskiej Polesie zderzył się dziś rano na Morzu Północnym w pobliżu niemieckiej wyspy Helgoland z niewielkim statkiem brytyjskim Verity i ta jednostka zatonęła. Na jej pokładzie było 7 osób, a przez cały dzień trwa akcja ratownicza. No ale po kolei, co tak naprawdę się stało? Otrzymaliśmy informację od kapitana statku, że doszło do zderzenia pomiędzy naszym statkiem MV Polesie a drobnicowcem, tak zwanym coasterem. Robert Trzybiński, główny nawigator polskiej żeglugi morskiej, który wyszedł z portu Bremerhaven gdzieś w kierunku Morza Północnego. Wiemy, jak wyglądał ten wypadek? Generalnie z informacji, które wiemy, że doszło do zderzenia. Szczegółów nie ma, dopiero zbieramy wszystkie materiały. Na chwilę obecną, jak Państwo wiecie, jest prowadzona akcja ratownicza na Morzu Północnym. Nasz statek na chwilę obecną znajduje się również na miejscu jako obserwator. Łodzie ratownicze SAR-u lokalnego prowadzą pewne poszukiwania. Wiemy, że nasz statek podjął z wody jednego rozbitka marynarza tamtego statku. Wiemy również z informacji, że dwa statki SAR-u podjęły dwóch kolejnych członków załogi i trwa dalej akcja poszukiwawczo-ratownicza. Z racji tego, że nasz statek ma prawie 200 metrów, natomiast tamten miał 90 metrów, brytyjski statek zatonął. Krzysztof Gogol, rzecznik prasowy polskiej żeglugi morskiej. I w chwili obecnej w dalszym ciągu trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Wiemy, jak wyglądał ten wypadek, czy polski statek staranował brytyjską jednostkę. Jak to wyglądało? Wiemy tylko tyle, że statek Polesie płynął z ładunkiem. 2 godziny po zdaniu pilota po wyjściu z łaby właśnie doszło do tej kolizji. To było o 5 rano, czyli jeszcze było ciemno. Warunki atmosferyczne też były takie dosyć niesprzyjające. A jeśli chodzi o dokładne jak gdyby ustalenie przyczyn wypadku, to będzie ustalane. Generalnie ruty przecinały się tych statków. Na statek z Hamburga do portu francuskiego jechał ten z Bremerhaven, więc ruta generalnie się krzyżowała. Tak? I co, najechał, staranował go? Trudno dojść, co było przyczyną. No bo tutaj nie chcę podejmować żadnych dywagacji na temat tego incydentu. Mamy naprawdę za mało informacji. Na razie skupiamy się na tym, aby zapewnić bezpieczeństwo, żeby znaleźć rozbitków i uratować wszystkich z wody. Czy polska załoga została poszkodowana? Jeśli chodzi o załogę statku Polesie, wszyscy są cali, zdrowi, tam nie ma żadnego zagrożenia. Również statek jest w pełni pływalny i uczestniczy w akcji ratunkowej. Jest jedną z jednostek, które szuka rozbitków. No i wiemy, że jednostki niemieckie SAR-u, czyli Search and Rescue, które tam prowadzą akcję, również wiemy, że podjęły kolejnych członków załogi tego statku, który zatonął, także mamy nadzieję, że nie będzie ofiar tragicznych. Jak to się mogło stać? Kolizje na morzach zdarzają się tak samo jak na drodze między samochodami, także zwłaszcza w rejonach, gdzie jest duży ruch statków, a tutaj właśnie akurat mówimy o takim rejonie, to jest rejon, gdzie statki wpływają i wypływają do portu w Hamburgu. Jednostki zderzyły się około 5 nad ranem w odległości 2 mil morskich od niemieckiej wyspy Helgoland. W akcji, jak słyszeliśmy, ratunkowej bierze udział kilkanaście jednostek, także śmigłowiec marynarki niemieckiej oraz wycieczkowiec. W tym miejscu na Morzu Północnym cały czas trwa akcja ratunkowa po zderzeniu się 2 frachtowców. No jak tylko będziemy mieli więcej informacji na ten temat, natychmiast je Państwu przekażemy. Tu trójka, audycja popołudniowa, 14 minut po 15. Just an alley creeper, light on his feet. Queen w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, 18 minut po godzinie 15. Oczywiście wracamy do tych ważnych politycznych informacji, które dziś pojawiają się i w serwisach informacyjnych, i w naszej audycji, bo za nami, no, tak można powiedzieć, pierwszy dzień politycznych konsultacji u prezydenta. Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska. Te dwie partie jako pierwsze zostały zaproszone do Pałacu Prezydenckiego właśnie na polityczne konsultacje w sprawie tworzenia nowego rządu. Prezydent Andrzej Duda w południe rozmawiał m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim, a dwie godziny później z liderem Koalicji Obywatelskiej Donaldem Tuskiem. Przebieg obu spotkań śledziła Agnieszka Drążkiewicz. Witam cię w trójce. Witam. Powiedz, co wiemy o tych dzisiejszych konsultacjach? No na pewno sporo wiemy o tym pierwszym spotkaniu z Prawem i Sprawiedliwością, bo po zakończeniu tych konsultacji spotkał się z nami z dziennikarzami rzecznik PiS Rafał Bochenek. Polityk ocenił, że była to dobra i merytoryczna rozmowa. Jeżeli chodzi o kwestię desygnowania premiera, powierzenia funkcji czy misji formułowania rządu, to jest decyzja oczywiście pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ja podejrzewam, że po tych konsultacjach, które się będą odbywały, będą podejmowane dalsze decyzje. Chociaż jak państwo doskonale wiecie, zwyczajem konstytucyjnym jest to, iż dotychczas misja formułowania rządu była powierzana zwycięskiej partii, a tą zwycięską partią jest Prawo i Sprawiedliwość. To było spotkanie konsultacyjne. Pan prezydent był żywo zainteresowany procesem formułowania większości sejmowej. Przedstawiliśmy swoje stanowisko w tej sprawie. Jakie rozmowy prowadzimy? A w spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą z ramienia PiS uczestniczył, tak jak mówiłeś, premier Mateusz Morawiecki, ale także szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Z kolei delegacja z Koalicji Obywatelskiej liczyła 5 osób: Donald Tusk, Marcin Kierwiński, Urszula Zielińska, Adam Szłapka i Barbara Nowacka. A jeszcze przed tą rozmową lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk mówił, z czym idzie do prezydenta Andrzeja Dudy. Chciałem bardzo podziękować kolegom za tę deklarację, że tworzymy większość w parlamencie, że z tą informacją będę mógł ja dzisiaj, koledzy jutro, pójść do prezydenta Dudy i uspokoić prezydenta i ułatwić mu, jak sądzę, zadanie, jeśli chodzi o kolejne kroki konstytucyjne. Jesteśmy gotowi do tworzenia rządu. Jestem wielkim optymistą, ale liczę tutaj na konstruktywną współpracę z prezydentem. I tak jak usłyszeliśmy, jutro ciąg dalszy tych konsultacji. Na 11 zostali zaproszeni liderzy trzeciej drogi. Już dziś Szymon Hołownia wystosował apel do prezydenta. Panie prezydencie, nie ma na co czekać. Jeżeli potrzebuje pan usłyszeć w ramach konsultacji, czy jest większość w parlamencie do utworzenia rządu, to my pana informujemy, że ona jest. Trzeba po prostu jasno i wyraźnie powiedzieć: tak, naród, który wybrał pana na to stanowisko, właśnie przemówił. No i tak jak było powiedziane, jutro jako pierwsi na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą przyjadą przedstawiciele trzeciej drogi. O 13:00 Nowa Lewica, a o 15:00 Konfederacja. I niewykluczone, że po tych wszystkich konsultacjach prezydent Andrzej Duda spotka się z mediami, ogłosi swoją decyzję. I oczywiście my państwa o tym poinformujemy sprzed Pałacu Prezydenckiego. Agnieszka Drążkiewicz, bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję. Audycja popołudniowa, 21 minut po 15:00. gdy człowiek za kółkiem tak może się pobujać. Takie nagrania lubimy. Dobre informacje dla kierowców, choć oczywiście przyda się cierpliwość. Autostrada 4 między Katowicami a granicą województwa opolskiego będzie przebudowana. Odpowiednie dokumenty właśnie podpisał minister infrastruktury. No i ze wszystkich wyliczeń wynika, że tym przebudowanym odcinkiem A4 powinniśmy przejechać do 2033 roku. Już za chwilę skrót serwisu Sport i Pogoda, a wcześniej ostrzeżenia dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Naprawy w MediaMarkt. Nieważne, gdzie kupiłeś swój sprzęt, my go naprawimy oraz zapewnimy 12 miesięcy gwarancji na wymienione części. U nas naprawisz każdy sprzęt. Usługi MediaMarkt. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Dopiero z pracy? Tak, dużo zleceń. Dziwne, dostałem maila z fakturą od nieznanej firmy. Takie załączniki mogą być niebezpieczne. Dlaczego? W ten sposób oszuści mogą wyłudzić dane lub pieniądze. Gdy otrzymasz niespodziewanego maila, sprawdź adres nadawcy, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników. Zadzwoń do firmy, która rzekomo wysłała maila. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Aniu, powiedz nam o hodowli kotów perskich. Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. I ty też masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź Vokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Vokaler nabliża gardło, przez co likwiduje chrypę. Ty już mi lepiej. Vokaler pozwala szybko odzyskać głos. Polecam jako pan z radia. O, i nie zawiera cukru. A słodki. Jak twoje kotki. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie: łagodzenie chrypki i podrażnień gardła oraz suchości w jamie ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład iPhone 13 128 giga czerwony w super cenie za 3499 zł. Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4300 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15 i ostrzeżenia dla kierowców w Radio Nawigatorze Trójki. Ma Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Dzień dobry i od razu jedziemy na północ. Obwodnica Trójmiasta nam się mocno korkuje w kilku miejscach. Nie jest to taki jeden ciągły korek oczywiście przez całą obwodnicę, na szczęście, ale są takie punkty, gdzie kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu. To między innymi okolice węzła Gdańsk-Osowa, ale też węzła Gdynia-Wielki Kack. I tutaj korek mamy na obu jezdniach. Ciasno bardziej jest na tej, która prowadzi w stronę Łodzi. No i też korkuje nam się zjazd z węzłem Gdańsk-Południe na S7. Tutaj mamy kłopoty z przejazdem i jest bardzo ciasno. Jeśli chodzi o Mazowsze, no to oczywiście obwodnica Warszawy S8 zakorkowana. Tym razem bardziej w kierunku Białegostoku. Korek zaczyna się na wysokości Bemowa i ciągnie dalej po most Grota. Południe Polski, korki na obwodnicy Krakowa dość mocne, zwłaszcza na jezdni do Katowic. Wjeżdżają w niego kierowcy już na węźle Kraków-Południe. No i Śląsk mocno zakorkowany, zwłaszcza na węźle Brzęczkowice. Ten jest przebudowywany i w związku z tym mamy naprawdę spore spowolnienia na A4, zwłaszcza jadąc w stronę Krakowa, ale też za tym węzłem między Katowicami a Mysłowicami na A4 również do Krakowa. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Kolejne ostrzeżenia już za niecałą godzinę, a już teraz po 15.30 czas na skrót serwisu Trójki. Przed mikrofonem Filip Jarek. Tuż przed godziną 15 przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, szef PO Donald Tusk, poseł Marcin Kierwiński oraz liderzy Nowoczesnej Inicjatywy Polska i Zielonych opuścili Pałac Prezydencki po konsultacjach z prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmowy dotyczą tego, komu głowa państwa powierzy misję tworzenia nowego rządu. Wcześniej prezydent rozmawiał z przedstawicielami PiS-u, premierem Mateuszem Morawieckim, szefem klubu Ryszardem Terleckim oraz rzecznikiem partii Rafałem Bochenkiem. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świlski ocenił, że krytyka Rady ma związek z rozpoczęciem egzekwowania przez nią praw mediów komercyjnych. Gość Polskiego Radia 24 powiedział, że chodzi m.in. o problem tzw. fake newsów. Krajowa Rada reagowała do tej pory tylko na takie wykroczenia dotyczące na przykład przedłużonego czasu emisji reklam albo emisji jakichś treści w prasie chronionym. Nie reagowała na kwestie związane z dezinformacją w mediach, czy po prostu kłamstwa pojawiające się i kreujące alternatywną rzeczywistość. Ja się za to zabrałem. Maciej Świrski jest przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji od października zeszłego roku. Ponad 1 700 000 osób odwiedziło w tym roku Galerię Akademii we Florencji, gdzie znajduje się słynna rzeźba Dawida Dłuta Michała Anioła. Tym samym pobity został poprzedni rekord z 2019 roku, czyli sprzed pandemii koronawirusa. To był skrót serwisu Trójki. Więcej wiadomości oczywiście za 28 minut o godzinie 16. No a już teraz Sport w Trójce i Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Magda Linet przegrała 2-6 i 4-6 z Barborą Krejcikową w swoim pierwszym meczu tenisowego turnieju WTA Elite Trophy. Polka ma czego żałować, bo w drugim secie prowadziła z Czeszką już 3-0, ale nie zdołała utrzymać tej przewagi. W turnieju WTA Elite rozgrywanym w Chinach gra 12 czołowych tenisistek świata, które nie zdołały zakwalifikować się do turnieju WTA Finals w Meksyku. Linet w grupie zagra jeszcze z Rosjanką Darią Kasatkiną, a ten mecz w czwartek. A przed nami trzecia kolejka spotkań fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś dojdzie do kilku ciekawych starć. Zdaniem byłego reprezentanta Polski Tomasza Sokołowskiego dobrze zapowiada się mecz w grupie B, gdzie Sevilla podejmie Arsenal. Dobry ostatni mecz z Realem, ale oni chyba bardziej się będą skupiać na odrobieniu strat w La Lidze niż gdzieś tam ewentualnie myśleć o jakimś sukcesie w Lidze Mistrzów. Oczywiście, że nie będą odpuszczać. A Arsenal może zaistnieć w końcu w tej edycji. Dobry poprzedni sezon, teraz są też w czubie i tutaj no, Arsenal jest dla mnie faworytem. Ciekawie powinno być też w Manchesterze, gdzie United podejmie FC Kopenhagę z Kamilem Grabarą w bramce, czy Lens, gdzie gospodarze zmierzą się z PSV Eindhoven. W ekipie z Francji od pierwszej minuty powinniśmy zobaczyć Przemysława Frankowskiego. Te mecze rozpoczną się o 21:00. Wcześniej o 18:45 Galatasaray zagra z Bayernem Monachium, a Inter z Salzburgiem. Dziś też mecz w polskiej ekstraklasie. W zaległym spotkaniu z czwartej kolejki Lech Poznań zagra u siebie z Jagiellonią Białystok. Trener Jagi Adrian Siemieniec liczy na to, że po 3 kolejnych wygranych w lidze i 5 meczach bez porażki uda się przedłużyć tę serię w meczu z Lechem. Te nasze wyniki ostatnio są dobre i chcemy je podtrzymać na pewno, że we wtorek gramy kolejny mecz. Akcja Poznania. Idziemy po to samo. Jesteśmy w dobrym momencie i chcemy ten moment pielęgnować. Chciałbym, żeby ta nasza tożsamość i to, w jaki sposób chcemy wyglądać na boisku i w jaki sposób chcemy grać, ona była niezmienna. I będziemy się starać to robić, aczkolwiek mówię, to nie jest wcale takie proste. Pierwszy gwizdek w Poznaniu o 18:00. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale będzie też padał deszcz najmocniej na wschodzie i na południu kraju. Na zachodzie będą to opady stopniowo zanikające. Na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 w centrum, do 15 na Górnym Śląsku. To takie chyba dobre dane pana synoptyka, możliwe większe rozpogodzenie jutro. No a dziś dobre dane z rynku pracy, ile wyniosło bezrobocie we wrześniu. Te dane dziś podał GUS. A jak ten odczyt, zresztą zgodny z szybkim szacunkiem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, komentują eksperci, to już za chwilę w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Wcześniej Krzysztof Zalewski, za 25 minut 16:00. Trzymam klucz do sekretnych drzwi, ciemne korytarze. Wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Dzieci. może ostatni. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. A jeszcze taka letnia pogoda, jesień piękna, słonecznie, ciepło. Piękna, piękna pogoda dziś. 5% tyle wyniosła we wrześniu stopa bezrobocia w Polsce. Jak Państwo słyszą, ze mną w studiu Sylwia Zadrożna z trójkowej redakcji nie meteorologicznej, a ekonomicznej. Witam tak, cię serdecznie. Zgadza się, dzień dobry. Jeśli dobrze liczę, to już trzeci miesiąc z rzędu, kiedy bezrobocie stoi w miejscu. Co się do tego przyczyniło? Zgadza się, trzeci miesiąc w miejscu, a jak mówią analitycy, pogoda. To już po raz kolejny właśnie pada to słowo. Pogoda. Ciepły wrzesień mógł się przyczynić do wydłużenia prac sezonowych, szczególnie tych w hotelarstwie i w gastronomii. Nie zmienia to jednak faktu, że stabilność bezrobocia przy słabnącej jednak koniunkturze gospodarczej jest obecnie zaskakująca, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Spodziewaliśmy się, że we wrześniu możemy dostrzec niewielki, ale jednak wzrost stopy bezrobocia, który mógł być związany ze zwolnieniami i okresem wypowiedzenia po drugiej podwyżce wynagrodzenia minimalnego, ale wynika z tego, że tak naprawdę wynagrodzenie minimalne, czy jego wzrost, ponadprzeciętny wzrost, nie wpływa w tej chwili w żaden sposób na sytuację na rynku pracy w Polsce. Stopa bezrobocia, tak jak mówiliśmy, cały czas wynosi 5%. Nominalnie liczba bezrobotnych zmalała i wynosiła 776 tysięcy osób, dodaje dr Marcin Czaplicki z SGH. Co jest najniższym wynikiem od okresu transformacji ustrojowej i zarazem o niecałe 26 tysięcy osób niższym niż przed rokiem. Polski rynek pracy znajduje się w bardzo dojrzałym stanie. W październiku możemy odnotować jeszcze minimalny spadek stopy bezrobocia, ale przełom roku przyniesie jej sezonowy wzrost. Nie ma się jednak o co obawiać z punktu widzenia konsumenta. Stabilna sytuacja na rynku pracy wspiera poprawę nastrojów nakręcaną przede wszystkim przez spadek inflacji i stóp procentowych. Dziś też światło dzienne ujrzały wyniki badania nastroje polskiego rynku pracy Perspektywa kandydatów. I tutaj 43% polskich pracowników, pomimo trudnej do przewidzenia przyszłości, jest spokojnych o swoje stanowisko pracy i tylko 8% zatrudnionych ma duże obawy związane ze stabilnością zatrudnienia. No dobrze, a co ewentualnie może budzić te obawy? No o tym powie nam Monika Majewska z Manpower Group Polska. Do głównych powodów niepokoju talentów należą brak umowy o pracę na czas nieokreślony, niepewność ze względu na brak realizacji celów oraz budżetów, a także brak bezpieczeństwa finansowego. Polscy pracownicy najbardziej cenią sobie w organizacjach ciekawy zakres obowiązków, ludzi, z którymi współpracują na co dzień, możliwości rozwoju, uczestniczenia w kursach czy szkoleniach, a także model pracy hybrydowej. Istotny dla talentów jest również szef doceniający ich pracę. I to jest bardzo ważne, tak. Warto, aby każdy szef o tym pamiętał. No ale skoro spowolnienie w gospodarce nie przekłada się na obawy związane z ewentualną utratą pracy, to w takim razie możemy się spodziewać, że wpłynie ono choćby na wysokość płac, czyli innymi słowy wynagrodzenia będą rosły, ale wolniej? No niektórzy ekonomiści tak mówią, ale dzisiaj też poznaliśmy nowe wyniki barometru polskiego rynku pracy i okazuje się, że pracownicy mogą spać spokojnie, bo będą zarówno podwyżki, jak i nowe rekrutacje. Te drugie zakłada 27% pracodawców, mówi Monika Banyś z Personel Service. Będą też podwyżki. Z naszego najnowszego barometru polskiego rynku pracy wynika, że 39% przedsiębiorców chce podnosić pensje. Podwyżki oczywiście najczęściej planują największe firmy, natomiast patrząc na poszczególne sektory, ucieszą się zwłaszcza pracownicy sektora transportu i logistyki, bo tutaj aż 63% z nich planuje podnosić wynagrodzenia. Firmy będą zatem oferować podwyżki, ale te będą raczej skromne, bo co piąty pracodawca nie podwyższy wynagrodzeń o więcej niż 5%, a co czwarty pokusi się o podwyżki w przedziale od 5 do 10%. No to mniej więcej tyle, co jutrzejsza temperatura, nawiązując do pogody. O. Tak ma być, powiedzmy, od 9 do 12, lokalnie do 15 stopni. Sylwia Zadrożna z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Za te dane. Za 18 minut, 16. Lenny Kravitz w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Oczywiście czekamy na Państwa sygnały. Tematów no, nie brakuje i jeszcze nie zabraknie. A zatem mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To mailowo, smsowo 71335. No i telefonicznie, to jak Państwo wiedzą, najszybciej, najłatwiej. 2 2 7 3. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Tony papieru, tomy analiz, genialne myśli, tłumy na sali, godziny modlitw, lata nauki, przysięgi, plany, podpisy, druki. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wzorce, przykłady, szlachetne zabiegi, łańcuchy dłoni, zwarte szeregi, warstwy tradycji, wieki kultury, tydzień dobroci, ręce do góry. I wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Że gitar nie zabraknie? Bardzo proszę. Elektryczne gitary konkretnie. Za 12 minut 16 w audycji popołudniowej Sprawy Zagraniczne. Szefowa niemieckiego MSW pozytywnie ocenia pierwsze dni przeprowadzenia kontroli na granicy z Polską, Czechami i Szwajcarią. Według informacji Bild am Sonntag kontrole doprowadziły do wzrostu liczby zatrzymanych przemytników ludzi. W ciągu kilku dni osadzono już 61 osób. Ale Związek Zawodowy Niemieckich Policjantów jest bardziej ostrożny w tej ocenie. Jak podaje, nie odnotowuje się spadku przepływu migracji. Nie wzrasta też liczba osób odesłanych. Natomiast na granicach niezmiennie tworzą się kilometrowe kolejki. Kierowcy od kilku dni skarżą się na ogromne korki na granicy polsko-niemieckiej. To pokłosie wprowadzonej przed tygodniem przez niemieckie władze stacjonarnych kontroli na wschodnich granicach kraju, między innymi z Polską. Minister spraw wewnętrznych Nancy Fizach poinformowała, że kontrole pozostaną zaostrzone co najmniej do 26 października, mimo że jeszcze całkiem niedawno podczas spotkania z wiceministrem MSWiA Bartoszem Grodeckim chwaliła współpracę z Polską w zakresie ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Wspólny posterunek naszych służb, które swoją codzienną pracą pokazują, jak ważna jest współpraca nasza, jeśli chodzi o bezpieczeństwo granic wewnętrznych. Jeszcze bardziej efektywnie działać, jeśli chodzi o radzenie sobie z obecną wszędzie w tej chwili w Europie, w każdym kraju Unii Europejskiej, presją migracyjną. Relacjonował po spotkaniu polski minister. I tak tylko dziś funkcjonariusze Straży Granicznej w województwie lubuskim zatrzymali 12 migrantów z Turcji. Turcji i Afganistanu oraz dwóch obywateli Gruzji, którzy mieli im pomóc w próbie nielegalnego przekroczenia granicy z Niemcami. Jednak impulsem do wprowadzenia ograniczeń na granicy był zeszłotygodniowy wypadek na autostradzie w Górnej Bawarii. Przepełniona furgonetka rozbiła się podczas ucieczki z policyjnego punktu kontrolnego. Zginęło 7 osób, w tym dziecko. Za kierownicą siedział członek gangu przemytników. Walka z przemytem migrantów jest sprawą wymagającą bieżącej koordynacji działań krajowych. Stanowi przestępstwo, które zagraża ich życiu i podważa integralność naszych granic. Dlatego pojawili się tam dodatkowi funkcjonariusze, oznajmiła minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser. W niedawnym wywiadzie dla Der Spiegel kanclerz Olaf Scholz stwierdził, że Niemcy borykają się z największym od 2015 roku kryzysem migracyjnym. Olaf Scholz uznał więc, że należy chronić granice zewnętrzne Europy, a także zwiększyć kontrolę na granicach niemieckich. Utrudniony jest więc przejazd na granicach z Brandenburgią, Saksonią i Mecklenburgią po Morzu Przednim. W działania na granicy zaangażowana jest Policja Federalna, która przeszukuje głównie pojazdy ciężarowe, busy i samochody dostawcze i mimo, że samochody osobowe są przepuszczane bez kontroli, to i tak na przejazd muszą sporo poczekać. O tym, co dzieje się na granicy niemiecko-polskiej, także na granicy Niemiec z Czechami i Szwajcarią jeszcze będziemy się przyglądać, a tą sprawą zajęła się dziś Katarzyna Seman. Relaks. Spokojnie, spokojnie. Wczoraj nie zdążyliśmy, więc 2 2 7 3.